makes the noise, the one who plays the sound. I still got my ears on the easy ground. Radio, I got my ears on the radio. I'm feeling easy ground. You're listening to Intergrand Radio. I met a girl in a bar, she was drinking wine. I kept her close, watching her, I was amazed. The way she talks, the way she smiles, the way she's drinking. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Χρόνια πολλά λοιπόν. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη και ό,τι άλλο λένε αυτές τις μέρες. Μετά το διάλειμμα λοιπόν των διακοπών του Πάσχα, επιστρέψαμε εδώ πάλι στο στούντιο του Underground Radio. Λίγα λεπτά λοιπόν μετά τις 10. Ακούτε undergroundradio.com. Είμαι ο Αποστόλης Παπαλεξίου και είναι εκπομπή Music Update. Μαζί λοιπόν θα είμαστε μέχρι και τις 12. You are the sun, you are the only one. My heart is blue, my heart is blue for you. Αυτή ήταν η Subways, οι οποίοι μας βοηθήσαν έτσι να έχουμε ένα δυναμικό ξεκίνημα για το απόψινό λοιπόν Music Update. Τα λέμε λοιπόν εδώ πέρα κάθε Παρασκευή βράδυ 10 με 12 στο indiegroundradio.com. Στο σημείο αυτό να σας πω λίγο τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να γράφετε τα μηνύματά σας στο site του σταθμού, στο chat box το οποίο υπάρχει. Γράφετε τα μηνύματά σας εκεί, τα οποία τα διαβάζω ευθύς αμέσως. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου και μέσα από το Facebook με όσους έχουμε ήδη κάποια φιλία εντός εισαγωγικών, τέλος πάντων είστε στις επαφές μου στο Facebook. Μπορείτε λοιπόν να μας στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας εκεί πέρα για να τα διαβάζω είτε στον αέρα είτε όχι, εξαρτάται από το περιεχόμενο και αν εσείς επιθυμείτε να τα εκφράσετε προς τα έξω. Αυτό που θα ήθελα να πω στο σημείο αυτό είναι να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν απόψε, σε όσες ακούνε στο όνομα Ζωή. Να ευχηθώ λοιπόν και στη φίλη μου τη Ζωή, η οποία μας ακούει αυτή τη στιγμή, χρόνια της πολλά και ό,τι επιθυμεί. Σε όλες λοιπόν, όσες γιορτάζετε απόψε, δεν ξέρω αν γιορτάζει για κάποιο άλλο όνομα εκτός από το Ζωή, στείλτε μου μηνύματα να μου πείτε, να σας πω και σε εσάς χρόνια πολλά. Ακολουθούν οι James στο Getting Away With It All This. Are you aching for the blade? That's okay. We're insured. Are you aching for the grave? That's okay. We're insured. James λοιπόν στο Getting Away With It, τους οποίους πρόκειται να ακούσουμε ζωντανά, να τους απολαύσουμε ζωντανά το Σάββατο 1η Μαΐου. Σε λίγες μέρες λοιπόν, την Πρωτομαγιά, στο κλειστό γυμναστήριο Παλαιού Φαλήρου, στο γυμναστήριο Taekwondo. Εκεί λοιπόν θα εμφανιστούν οι James ζωντανά. Αντίστοιχα, λίγες μέρες νωρίτερα, συγκεκριμένα 14 Απριλίου, Τετάρτη στην Αθήνα και 15 Απριλίου, Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Αντίστοιχα, θα απολαύσουμε τους Editors. Συγκεκριμένα, οι Editors θα παίξουν την Τετάρτη 14 Απριλίου στην Αθήνα στο Fuzz Club, ενώ την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη στο Principal Club Theater. Και για να πάρουμε λοιπόν μια ιδέα από τους Editors, θα ακούσουμε το Papillon. Ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι μέσα από το τελευταίο τους άλμπουμ με τίτλο In This Light and On This Evening. Make your escape, you're my own papillon. The world turns too fast, feel love before it's gone. It kicks like a sleep twitch. Like a sleep twitch. Darling, just don't put down your guns yet. If there really was a God here, I've seen the life you wish to leave. But when it kicks like a sleep twitch, you will choke, choke on the air you try to breathe. Like a sleep twitch. sleep twitch. Editors λοιπόν στο τραγούδι Παπεγιών, το οποίο μόλις ακούσαμε. Χρόνια πολλά λοιπόν στείλαμε νωρίτερα σε όσους ακούνε στο όνομα Ζωή. Βλέπω εδώ πέρα και στο εορτολόγιο.gr, είναι πάρα πολλοί αυτοί και αυτές που γιορτάζουν απόψε. Γιορτάζει ο Ευψύχιος, η Ευψυχία, ο Ζήσης, η Ζησούλα, η Ζωή, Ιωσήφ, Σύφης, Ιωσήφίνα, Ζωζεφίνα, πάρα πολλά ονόματα, Πηγή, Πηγούλα, Κρίνη, Κρινιό, είναι αρκετά τα ονόματα. Προκαταβολικά να πούμε και για αύριο χρόνια πολλά σε όσους ακούνε στο όνομα Διονυσία, Διονύσης και τους λοιπούς που γιορτάζουν αύριο λοιπόν, Σάββατο 10 Απριλίου. Ήδη τα πρώτα σας μηνύματα καταφθάνουν εδώ πέρα και στο Facebook αλλά και στο chatbox του σταθμού. Καλησπέρα σε όλους λοιπόν, όσους μπαίνουν εδώ πέρα στην παρέα του Indie Ground Radio. Ακολουθούν οι Arctic Monkeys στο My Propeller. No cause for mercy. Αυτή ήταν η Βρετανή Arctic Monkeys στο My Propeller. Θα παραμείνουμε για λίγο ακόμα στη Βρετανία για να ακούσουμε τους XX στο τραγούδι Stars. Exist outside this place, and dear, know that I can't change. But if stars should shine by the very first time, then dear, it's fine. So fine. So much time with me, and I can draw the line on the first day. I'll let you cross it, let you take every line I've got when the time gets. Αυτά λοιπόν η ατμοσφαιρική XX στο Stars, και από τη Βρετανία λοιπόν που ταξιδέψαμε με την βοήθεια των XX, θα πάμε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού στην Αμερική για να ακούσουμε τους Kings of Leon να μας τραγουδάνε το Closer μέσα από το album Only by the Night. Thank you. και από τους Αμερικανούς Kings of Leon. Λέω να περάσουμε λίγο εδώ στα δικά μας στην Ελλάδα, να ακούσουμε κάτι εγχώριο και να ανεβάσουμε λίγο τους ρυθμούς, κάτι που θα μας βοηθήσουν να πετύχουμε. Η Ματίς στο Mind the Gap. Gap, λοιπόν, προσοχή στο κενό. Μας λένε η Ματίς. Παραμένουμε για λίγο ακόμα στην ελληνική αγγλόφωνη μουσική σκηνή για να ακούσουμε μια παλιότερη επιτυχία των Raining Pleasure, το Capricorn. Yes. Αυτά λοιπόν οι Raining Pleasure στο Capricorn με τον Βασιλικό στα φωνητικά, ο οποίος Βασιλικός κυκλοφόρησε τον περασμένο Δεκέμβριο, το Δεκέμβριο του 2009, κυκλοφόρησε ένα solo album με 13 έτσι, μικρά διαμάντια, 13 διασκευές σε πολύ αγαπημένα τραγούδια. Το album αυτό λοιπόν έχει τίτλο Vintage. Τραγούδια λοιπόν τα οποία θα ήθελε να έχει γράψει ο Βασιλικός, τα οποία τα ερμηνεύει με τον μοναδικό και δικό του τρόπο. Μια μικρή έτσι γεύση θα πάρουμε μέσα από το συγκεκριμένο άλμπουμ. Θα ακούσουμε το Across the Universe των Beatles, έτσι όπως το διασκεύασε ο Βασιλικός μέσα από το άλμπουμ Vintage. Το Across the Universe του Βασιλικού, μια διασκευή λοιπόν των Beatles, το αγαπημένο τραγούδι των Beatles. Ο Βασιλικός μέχρι πριν λίγο καιρό εμφανιζόταν στο Μικρό Παλάς. Οι εμφανίσεις του πλέον έχουν λήξει, περιμένουμε να προγραμματιστούν οι νεότερες, με ανυπομονησία, έτσι, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ ο Βασιλικός και ελπίζω να είσαστε ένα από τους τυχερούς που τον απολαύσετε στις εμφανίσεις που έκανε τον προηγούμενο μήνα, τον Μάρτιο, στο Μικρό Παλάς. Μιας και μιλάμε λοιπόν για live, να αναφερθούμε λίγο σε ζωντανή εμφάνιση που πρόκειται να δώσουν οι Rosebleed στις 17 Απριλίου, όχι αύριο, το αμέσως επόμενο Σάββατο. Οι Rosebleed συγκεκριμένα τους είχαμε φιλοξενήσει και πριν από 2 εβδομάδες, συγκεκριμένα εδώ πέρα στην εκπομπή Music Update, κάθε Παρασκευή βράδυ 10 με 12. Πριν από 2 εβδομάδες λοιπόν είχαμε εδώ πέρα τη χαρά να φιλοξενήσουμε τους Rosebleed, οι οποίοι μάλιστα θα εμφανιστούν στις 17 Απριλίου στο μαγαζί Six Dogs, το οποίο βρίσκεται στο Μοναστηράκι, Αβραμιώτου 6-8, για 2 τυχερούς από εσάς, για 2 τυχερούς από εσάς που ακούτε, έχω να σας δώσω από μία διπλή πρόσκληση στον καθένα σας. Οι 2 πρώτοι λοιπόν που θα καλέσουν στο τηλέφωνο του σταθμού, το οποίο είναι το 210-3390-019, 210-3390-019, οι 2 πρώτοι από εσάς που θα καλέσουν θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στη live εμφάνιση των Rosebleed στις 17 Απριλίου στο Six Dogs στο Μοναστηράκι. I'm Nothing is enough for us. Αυτό ήταν λοιπόν το τραγούδι των Rosebleed μέσα από το τέμποτο τους δίσκο με τίτλο White Balloons. Οι Rosebleed λοιπόν τους είχαμε φιλοξενήσει και πριν από 2 εβδομάδες εδώ στην εκπομπή Music Update στο Underground Radio. Πρόκειται να εμφανιστούν το μεθεπόμενο Σάββατο 17 Απριλίου στο Six Dogs στο Μοναστηράκι Αβραμιώτου 6-8. Συγκεκριμένα ανοίγουν στις πόρτες στις 9, δεν θα έχουν κάποιο support, οπότε καλό είναι να πάτε από νωρίς. Δώσαμε λοιπόν 2 διπλές προσκλήσεις για τους 2 πρώτους που καλέσαν εδώ στο στούντιο του σταθμού. Συγχαρητήρια λοιπόν, να τους ευχηθούμε. Για τη συνέχεια ακολουθεί η Μόνικα, θα ακούσουμε ένα τραγούδι μέσα από το άλμπουμ Avatar με το οποίο μας συστήθηκε το 2008. Να πούμε συγκεκριμένα ότι η Μόνικα ετοιμάζει και το καινούριο της δίσκο, όπου να είναι θα κυκλοφορήσει καλώς ηχόντων πραγμάτων. Μέσα στον επόμενο μήνα αναμένουμε λοιπόν νεότερα από τη Μόνικα. Προς το παρόν μένουμε στα τραγούδια που μας έχει χαρίσει μέσα από το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο Avatar, μέσα από το οποίο θα ακούσουμε το Babe. Please don't look at me, my baby, your favorite baby's gone. Swim away. Μόνικα λοιπόν στο Avatar. Φεύγουμε λοιπόν από την ελληνική εγχώρια μουσική σκηνή. Πάμε να ακούσουμε λίγο τους Google Bordello στο Alcohol μέσα από το album Super Taranta. Τους Google Bordello θα τους απολαύσουμε και 11 Ιουλίου, ημέρα Κυριακή, στο Terra Vibe Festival, στο Terra Vibe Festival, στα πλαίσια του Rock Wave. Alcohol. το Σάββατο 10 Απρίλη στο Six Dogs. Ray Vaughan. The Complete Hacienda Party. Ένα αφιέρωμα στο απόλυτο κλαμπ του Manchester που επηρέασε όλη την dance floor σκηνή του πλανήτη μας. Στα Dex, μόνο με τα βινήλια του, ο DJ Pascal. Ray Vaughan. Σάββατο 10 Απρίλη, το Six Dogs. Δευτέρα 12 Απριλίου στις 2 το μεσημέρι, 3-Way Plains on Underground Radio. Με αφορμή την κυκλοφορία του πρώτου δίσκου, οι 3-Way Plains φιλοξενούνται στην εκπομπή Radio Kitchen on Underground Radio. Δευτέρα 12 Απριλίου στις 2 το μεσημέρι, 3-Way Plains on Underground Radio. Modern Life, 5-15 Απριλίου στη Σταυρό του Νότου. Modern are back, are live and they are kicking. Modern Live in Concert, 5-15 Απριλίου στο Σταυρό του Νότου. Opening Act, Nefel Walking Undercover. The one who makes the noise, the one who plays the sound. I still got my ears on the MC crowd. You're listening to Underground Radio. Yeah. 700 from I feel, heaven. I feel love. Of 6 zeros isn't touching it's a, zero. It's a word I'm lost in Scandinavian evenings. 5067 had it from the heaven. I feel love and loved in Scandinavian feelings. 5067 isn't touching it's a, zero. It's a αυτά λοιπόν οι Film στο τραγούδι Angel B μέσα από το δεύτερο μόνιμο άλμπουμ τους. Οι Film μάλιστα θα εμφανιστούν στη Δανία συγκεκριμένα στις 20 Μαΐου στα πλαίσια ενός φεστιβάλ που γίνεται εκεί μετά την επιτυχία που γνώρισαν στο, μετά το τρίτο κατά σειρά άλμπουμ τους το Persona. Στα πλαίσια λοιπόν του Persona Tour οι Film θα εμφανιστούν στη Δανία 20 Μαΐου, οπότε όσοι κάνετε και εσείς κάποια έτσι περιοδία στις πόλεις της Ευρώπης, αν βρεθεί εκεί, αν περνάει από εκεί ο δρόμος, μπορείτε να ακούσετε ζωντανά και τους Film εκεί. Διαφορετικά, όταν επιστρέψουν πάλι στην Ελλάδα, στις εμφανίσεις που θα προγραμματίσουν εδώ, θα τους απολαύσουμε από κοντά. Για τη συνέχεια θα ακούσουμε τον Λόλε, έναν καλλιτέχνη τον οποίο είχαμε φιλοξενήσει και αυτόν στην εκπομπή Music Update στο παρελθόν, εδώ πέρα στο στούντιο του Indie Ground Radio. Θα ακούσουμε το τραγούδι Now Cry μέσα από το debut του δίσκο που κυκλοφόρησε το 2009 με τίτλο Alone. Λόλεκ λοιπόν στο Now Cry. Thank you. the chambers of the sea are waiting for me. But if I fall asleep, no merit seems for me. I wish I've drowned before. Your voice will wake me up. Tears you've spilled, your tears now cry. Tears Αυτό ήταν ο Λόλεξ, το Now Cry που μόλις ακούσαμε. Ακολουθούν τώρα οι Transistor στο τραγούδι Living. Μέσα από το άλμπουμ κυκλοφόρησαν το περασμένο χρόνο, το 2009, με τίτλο Things You Miss When You Blink. Living off the dead. We're scavenging those we kill for our own benefit. Got it. example. This will be available to the wealthy, people who are willing to sell their homes, basically, to get to extend their lives. This is the living, living off the dead. I hate to say it so bluntly, but that's exactly what it is. This is the living, living off the dead. That's exactly what it is. Τρανζίστορ λοιπόν στο Λίβιν που μόλις ακούσαμε. Οι Τρανζίστορ πρόκειται να εμφανιστούν μεταξύ άλλων καλλιτεχνών στις 15 Μαΐου στο Transmission Party. Πρόκειται για ένα πάρτι το οποίο είναι αφιερωμένο στον Ιαν Κάρτις, μιας και συμπληρώνεται 30 χρόνια μετά το θάνατό του. Ιαν Κάρτις, ο τραγουδιστής των Joy Division. Οι Τρανζίστορ λοιπόν μαζί με τους Rosebleed, Tax Collectors, The Illusion Fades, Ματίζ, Όλκα Κουκλάκη, είναι καλλιτέχνες οι οποίοι θα διασκευάσουν αγαπημένα τραγούδια και αγαπημένες επιτυχίες των θρυλικών Joy Division, ένα από το οποίο θα ακούσουμε αυτή τη στιγμή, το Love Will Tear Us Apart. Transmission Party, να πούμε ότι θα γίνει στις 15 Μαΐου του 2010 στο Gagarin 205. Αυτά λοιπόν η Joy Division στο Love Will Tear Us Apart. Για τη συνέχεια θα ακούσουμε τους Aerosmith στο τραγούδι Dream On. Οι Aerosmith μάλιστα πρόκειται να έρθουν στην Αθήνα για πρώτη φορά συγκεκριμένα στην Ελλάδα την Κυριακή 20 Ιουνίου του 2010 για μια live συναυλία στο στάδιο Καραϊσκάκη. Τα εισιτήρια ξεκινάνε από 50 ευρώ, ενώ φτάνουν μέχρι και τα VIP στα 200 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο 11concerts.com. Ας τους απολαύσουμε τώρα στο Dream On. Άρασμεθα, λοιπόν, πήγαμε πίσω στο παρελθόν. Πάμε σε κάτι νεότερο, να ακούσουμε τους Placebo στο Centerfolds. bizarre. I refuse to let you die. Come on, fallen star. I refuse to let you die. Cause that's wrong. And I've been waiting far too long. It's wrong. I've been waiting far too long. For you to be Placebo λοιπόν στο Centerfolds και περνάμε να ακούσουμε το Star Sailor στο Tell Me It's Not Over. Yeah.

listening to Integrand Radio. Πλησιάζουμε στο τέλος για απόψε, για το απόψινο Music Update. Ακούμε αυτή τη στιγμή The Cure στο Blood Flowers. Και σε λίγο θα σας καληνυχτήσω οριστικά για απόψε. Ακριβώς. Αυτό ήταν λοιπόν το Blood Flowers των Cure που μόλις ακούσαμε, ήταν το πρώτο τελευταίο τραγούδι για την απόψινη εκπομπή Music Update. Ένα λοιπόν Music Update έφτασε στο τέλος του, πλησιάζει η ώρα 12 λεπτό, λοιπόν μεσάνυχτα βράδυ Παρασκευής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή. Μέχρι τώρα ήταν στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και στα κουμπάκια του ήχου της κονσόλας ο Αποστόλης Παπαλεξίου. Ανανώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή σταθερά στις 10 η ώρα το βράδυ για ένα ακόμα Music Update και θα σας καληνυχτήσω πάρα πολύ γλυκά με την Alanis Morissette στο Uninvited. Μέχρι τότε λοιπόν, μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή που θα τα ξαναπούμε, εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, να περνάτε υπέροχα και να θυμάστε πάντα πως η ζωή είναι πολύ γενναιόδορη. Γεια χαρά! Hot-blooded woman, I have simply wanted an object to crave. But you're not alone, you're uninvited, an unfortunate. Must be somewhat high.